Atzo prentsaurre bat ematera joan eta prentsaurrea saiakera batean geratu zen. Bai, bai, hori da. Ba, kontua da atzo goizean Txantrerako Kaskaieta plazan prentsaurreko bat egiteko asmoa genuela salatzeko azkeneko hilabeteetan Iruñerriako gazteriaren kontra eman diren eraso errepresibo desberdinak, ez? Orduan, handen den hori egiteko asmoz 41 gazte, eta, bueno, ba, Polizia Nazionala agertu zen, eta nolabait, ba, bueno, ba, oztopat egin zuen prentxaurrekoa bera, ezin izan genuen egin. Baina gainera jasan izan behar genituen, ba, eraso gehiago, handen den guztiak identifikatuak izan ginen, eta identifikatzearen ba mehatxuak, ba bueno, Audientzia Nazionala era bidaleratuko zituztela gure datuak, ezin ginela kalean bildu, legez kanpo zegoela, bueno, ba horrelako gauza larri pila bat gertatu ziren, behar egongo ginen igual ordu erdi bat baino gehiago Polizia Nazionala ba izen guztiak hartzen zituzten bitartean, eta gainera ba zuen adin txikiko batzuk ere bai, eta nortasun adibidik gabe zuen, eta ba agertu ziren sekreta batzuk, eta bueno, ba eramango zituztela, eta guk ez zituztela eramango, eta ba esaten zutena zen ba eskola orduan zeudela, eta adin txikikoak izani ba beraien gurasei jakinarazi bazietela, ez? Orduan azkenean lortu genuen gurasoak bertara gertzea, ba, zenalaben bila eta ba, sozialek ez eramatea, baina nasmo guztia zeukaten baiturik etxera eramateko. Han bildu ziren kazetariak ere identifikatuak izan ziren? Bai, han geunden guztiak identifikatuak izan ginen, kazetariak barne eta argazkilariak barne. Gainera, ez hori bakarri, ba, kazetari esaten zieten, ba, beraien lana zela eta akreditatu altzu dela nolabait hori egiteko, eta saiatzen ziren gertatzen ari zena biltzen, ez, ba, argazkiak egiten, ba, bertan geunden gazte horna, eta, ba, tentsiune horiek bildu nahian, ez, eta egin gabe maderoek esaten zieten, me cago en Dios, que no nos hagas fotos, no sé qué, eta horrelako tentsioneak ere bai kazetariekin izan ziren, ez? Eta gero bizkale, ba, bertoan Txantreako auzokideekin ere bai, ze, ba, esaten zuten, ez, gertatzen da, ezin naiz nire kaletik ibili, ala, eta identifikatu zuten, ba, bertan gonden, ba, mundu guztia 40 lagunetik gora ere identifikatu gintuzten. Ainara, hala ere, zuek, bueno, ba, zuen salaketarekin aurrera jarraitzeko asmoz, bueno, azkenean, ohar bat kaleratu duzue, eta bertan, Nafarroan, Euskal Gazte Independentistak bairatzen duten jazarpena eta errepresioa salatzen duzue. Bai, atzoko agerraldian gertatu zena, ba, nahiko adierazgarri izan zen, ez? Eta justo salatzera doa edo adieraztera doa, ba, atzo plazaratu nahi genuen salateta, ez? Eta da, Nafarroan independentista izatea eta independentziaren alde lan egitea, ba, kostu handia dituela, ez? Gainera ikusten du nada, nolabait, independentziaren aldeko mugimenduaren motorearen kontra, hau da, gazteriaren kontra nola jokatzen duten, zego gogor jokatzen ari diren Nafar gazteriaren kontra, eta bereziki aipatu nahi genuen atzokoan, ba, hainbat adibide ezberdin, ez? Lehenik, Odei Ijurko gaztearen epaiketa, ez? 28 urteko kondena sartu arazi nahi diotena, bestalde batetik salatu nahi genuen ere bai Burgatek Iturramako 11 gazteren aurkako aurka nola Audientzia Nazionalera jitsi bat izan ziren ba, bizka edo dena delakora, bestalde batetik salatu nahi genuen aurreko astean Iruñeko bi gazte nola sekretarengatik asaltatuak izan ziren eta aztenetan bertan Audientzia Nazionalera jetxi behar duten, ez? Eta bestalde batetik ere, salatzera egin da zen, ba, Iturramak institutoko zuzendariak nola 17 ikasleren izena bideratu dituen Audientzia Nazionalera gudari omenaldi bat egiteagatik, ez? Eta azkenean atzo hori egitera egin da zen, eta atzo bertan ere eraso berri bat jaso genuen, lan egiteagatik jasaten dugun errepresioa salatzeagatik ere. Orduan, ba, hori zen pixka bat atzeko prentxorrekoaren asmoa, berrestea, independentziaren alde lanean jarraitzeko asmoa daukala hemen gazteriak, eta bueno, ba, erazen aurrean altxatu eta borrokan jarraitzeko peso dela. Eta horretarako aukera paregabea Olastin egingo duzuen independentziaren aldeko eguna. Bai, Olastin burutuko dugun, bueno, Gazte Nafarrok jaialdi, ekitaldi eta kontzertuan, nola bai, azkeneko hilabeteetan, Nafarroan aldaketa eman ez dadin independentziaren aldeko guda horren aurka milaka ez ba, espero duguna da milaka gazteek bat egitea independentziaren alde eta ba nolabait eraso guzti horien aurrean ba nolabait ba proiektu politiko baten alde lanean jarraitzeko autua eginez, ez? Eta Olaztin justo zita garrantzitsua daukagu martxoaren 14ean arratsaldetik aurrera, ez? Asmoa hori independentziaren alde alik eta gaztegien biltzea aldarrikatzeko ba dugula proiektu bat egungo egoeraren alternatiba bat dugula eta horren alde egiteko preso daudela, ez?